Dankjewel. Neem de tijd om nog even hier te staan, te kijken, te reflecteren. Ik ga langzaam weer naar het volgende kunstwerk. Het laatste kunstwerk in deze loop voor jullie. En dan richting de borrel. Dus ik ga die kant op. Maar voel je vrij om nog even te staan en te kijken en te reflecteren. Ja, het kunstwerk is een heel groot ding gemaakt van schuine doorsnedes van een boom, waardoor het lange planken zijn. Die zijn gedrapeerd als een bloem of een ster met in het midden een heel groot houten ei. Zo, nou, het is allemaal hout. En het ligt echt op een prachtige plek in het bos. Vlakbij dus de plek waar pijn gevonden werd. En ja, daar nu. Ik heb de laatste drie zinnen. Die zijn goed. Ja, het is eigenlijk een soort dal tussen twee dijken hier. En, het is heel druk, er zijn heel veel mensen. Ja. En, nou, hier staat het bordje. De jeugd is de toekomst van Martin Sieprich en Daan van den Ende. Wacht even. We lopen nu richting de zone waar het golfterrein aan de overkant van de dijk is. Daar kun je golfballen rapen soms. Want die worden wel eens over de dijk geslagen en dan is het blijkbaar te veel moeite om die even op te halen. En dan blijft daar een bos achter met tientallen of zo niet, honderden golfballen. Het zijn wel een soort nepballen, geloof ik, trainingsballen meestal. Maar als je daar een paar honderd van hebt, dan kun je daar wel een leuk kunstje mee bedenken, lijkt me. Kunstje, kunstwerkje. Het is een echte aanrader als je in de buurt bent. Je moet altijd even kijken of er wat golfballen te halen zijn. We komen nu langs een kunstwerk dat heet De Tijd Voorwaarts Laten Gaan van Carla Rump. En dat is, dat ziet eruit als een soort elfenbankjes van boomschijven met een, ja, heel mooi met een soort diepblauwe kleur erin. En dus, in hoge mate aan te raden om die in levende lijf te aanschouwen. Maar dat is een overbodige opmerking. Dus ik hou hem op maar even. Mm-hmm. voelen. We staan nu bij een kunstwerk, dat lijkt een beetje op een piano misschien of zo. Of een tafel, maar het is nog bedekt, dus we zullen het wel zien. Heb jij hem al gezien? Mijn moeder heeft hem gemaakt. Oh, wauw. En mijn vader heeft de boot gemaakt. Oké, cool. Ja. Te gek hoor. Ja. Dus je bent er wel bij geweest ook steeds. Loop vooral nog maar even door hoor, want straks het hele pad, dus hier is ook nog allemaal plek. Kom vooral onder de boom staan, het is hier prachtig om hier even lekker tussen te staan. Hierachter kan ook nog. Dus dan zijn we allemaal een beetje rond de gedachtetafel verzameld zometeen. Ja, achter de gedachtetafel staan is ook een mooie plek. Achter de gedachten staan. Zo is het. Kom vooral nog verder naar voren hoor, loop maar lekker door. De mooiste plek is natuurlijk hier onder de boom, naast de tafel. gezondheid.